ɲuman kɔsɔ a ka min kɛ ale bobo cɔmɔgɔ n'a kɔmɔgɔ de ye k'a kara kuranɛ ra ka tɛn k'a minɛ k'a di kɔrɔcɔmɔgɔ ma an fa cɔmɔgɔ ma a tugu k'a kana duniɲa t'a latigɛra o tuma na ale ka bila baba ɲi fila ye o bɔrɔ toren ka duga tɛ ni koko ka naari sɔrɔ a hɛɛra ra a ɲɔgɔngwɛrɛ ra are se ka fɛn min kɛ k'a yira ale baden na o are ka ɲani min kɛ are kun na ale ma ɲin'a ko ale sɛg'a ma dayaso ɲi sigi sababuya kɛra wale a ma miyɛ bɔbɔcɔmɔgɔ ban na bɛɛ kɔn k'a den ni ta karan joona min kɛra bɔbɔso ra bɛɛ kɔn n'a den ni tagara a kɛ k'a di bɔbɔcɔmɔgɔ ma ala a cira do y'a fɔ an ye ni mɔgɔ mɔgɔ le mi i baden ɲɔgɔn ni jaso la ala jati tɛ a lɔ a ma ala ka koo kɛ ta i tɛ a lɔ a ma ala ko y'ale taa koo lɔn saga juman ni na i baden dɔ ka ɲani kɛ i tug'a sɔgɔ kɔ k'a lɔ a ma an ɲina fɔn fɛn ni fɔ karan t'a sigi duga tɛ jigitugun t'a sigi duga lɔ lɔnni yiratugu tɛ n kota an bele bɛ karamɔgɔ den ye cɔmɔgɔ ra alolu le y'an boya k'a fɔ an ma ko an karamɔgɔ yɔgɔrɔ an lolu bele bɛ karamɔgɔ den le o tuma nara al ilimu lilahi wadahu la ligayirihi an donna an karamɔgɔ bɛrɛbɛrɛ ni miiri jɛdi bɛ watarosora ya miiri tagara lahara ani miiri yɛrɛ bɛ ani ma taga lahara ban ka taga la dugu karamɔgɔ biyɛ kan an ɲina fɛn o fɛn ni fɔ ala ni sababa bɛ an ɲina fɛn o fɛn ni fɔ a hinɛ a ya se an mamuso bɛrɛ ma ka taga se so filen biyɛ ma dugu filen biyɛ ma o kɛbaga le bɛ ala ye ala ma o kɛra an ɲina sigi ka sanga saya ko Abdramane Tafsadji a nana kɔgɔ a ya wali ya bɔ nagadara Abdramane Tafsadji k'a fɔ a yɛrɛ ma anana bɛnala wele y'a ye karikarika bɛna to yo anana bɛnala wele y'a ye karikarika bɛna to yo anana bɛnala wele y'a ye karikarika bɛna to yo Abdramane Tafsadji wali lo i ka mɛn wali inna awliya allahi la yamutuna innama yataqiluna min dari ila dari wali bɛ mɔgɔ le a y'a labato k'a labato k'a labato hali ale yɛna taga fɔ sisan ali bɛ ni ni ala ni ala tugu bɛ ni ari ye o le kiri wali mun do y'a di mɔgɔ ma bato t'a kɛli mun wali y'a di mɔgɔ ma jusu t'a ɲa lo wali ye lasira tɛ wali ye jusura wali ye tɛ mɔgɔ maɲumi wali ye tɛ mɔgɔ kɔn o ka sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ la gbonnen kɔnɔ wali le bɛ ele yɛrɛ le t'a lɔn i ka taa mɔgɔ mɔgɔ tara a jusu halasiyani bɛ ka labila ka ba wali lɔ a ka ala dari ko kora ala y'a kɛ ala ma an bɛɛ kɛra wali re ye ale Abdramane Tafsadji a sigira a waliya bɔ nagadara ka na a yɛrɛ fɛrɛ bi ala hinɛ na ale ra ɲuman se ale bɛ jamana min na bi a ka taga ye bi mɔgɔ dɔ tɛ ye fɔ ale fɔ a bele ka ala jasola min ala k'a sigi bɔ nagada min na ale taa koma ma kɛ yɛrɛra bonya koma ye a ma kɛnɛ yada koma ye jasola le ka di ala ma mɛ ko min k'a sɔrɔ ko waa bo Tafsadji sigira k'a fɔ anana bɛnale awale y'a ye karikarika bɛna to yo anana bɛnale awale y'a ye karikarika bɛna to yo anana bɛnale awale y'a ye karikarika bɛna to yo anana bɛnale awale y'a ye karikarika an k'o fɔ mun tɛ dɛ min b'a bɛ ta waa dun yɛrɛ ma jigi bɔ nagadara mɔgɔ jigi bɛ cɛmɔgɔ bɛ na wataroso bɛ cɛmɔgɔ bɛ na bon na cɛmɔgɔ bɛ na woro t'a di y'a fisa an n'o t'a koma ye woro sigilen bɛ yan yɛrɛ ma jigi kɔsɔn ala lɔn kɔsɔn ari ka bɔ ka sigi nɛnɛ n'an kɔsɔn de woro dɔ le kɔsɔn ala yɛ na k'o to mama fatuma ma ala le y'o lɔn an n'o t'a sigi tɛ an n'o t'a sigi bɛ fɔri le ye o tuma na an bɛ bɔ nagadara dɔ la min a ma se yen ala ye nasi di an ma ɲɛsin o bɔ nagadara o bɛ ala le fɛ ala m'o kɛ Abdramane Tafsadji kɔ de anana ni se Abdramane Tafsadji ye o bɛna awliya ye bi ala wale ro tiɲɛ ra karikarika bɛna to yo bɛna Abdramane Tafsadji fɛrɛ bɛna awliya ala wale ro kɔnɔ karikarika bɛna to yo ala mɔgɔ bɛrɛ ro tiɲɛ ra karikarika bɛna to yo misiri dali baga ro tiɲɛ ra karikarika namoya tugun bagaru tiɛra karikarika bɛna to yo ɲɔgɔnbɔɲɔ bagaru tiɛra karikarika bɛna to yo a ti wali an ka mɛ y'a fɔ k'a kan kɔrɔta k'a kan kɔrɔta k'a kan kɔrɔta k'a sɛbɛte n bɛ fɛn min fɔra tan k'a sɛbɛte k'a di a ya karamɔgɔ den biyɛn ma fariki ariki sagale nɛgɛ wa ariki nasi sɛbɛ wa ariki taga duga o duga le ati k'olu sɛgɛsɛgɛ. Awliya ye karikarika bɛna to yo. baina al-awliyai kal-karka baina turun baina al-awliyai kal-karka baina turun baina al-awliyai kal-karka baina turun kala bi awdan man taw saje konni da anna baina al-awliyai ala mubarra rutiyara ka kal-karka baina turun mogole ki sigi kana ka fote naam wo mo mi ki sigi o ya yirto alloku ya wo ko to bobo to mo nana kabla bele bele na de ka lo bobo so be femina bi asmata bona dara ala ka so bu ya bo watarsona akaza akana kan mo ko mi ya yere kan yinar ko wallahi ka faka che do yo ala ka fote mi ma o oyo akir bale am bun ba onra ka ko ratri ale na ba la de atena o ayatina Assalamu minya atba'u shaytanu wa kana min al-gawin la rahana umbiya a'la da'il al-ardi awaru kama zalli kalbi ya lihati awladu bilku ya lihati kataru ya yandina lalahum ya tafakaruna Abdurrahman Tawzaji ka fama lamina dirigi dole dona kana dirigi mi bali Abdurrahman Tawzaji kana de kul huwa lawli ka so batta anufla kul huwa lawli bali dirigi Abdurrahman Tawzaji kana kul huwa lawli ka so ali kul huwa lawli dirigi mi bia kana de lamina dirigi da Abdurrahman Tawzaji borade wali wali wali wali wali wurta anufla dirigi tamara dirigi tamara wurna ka taadu akana awli ya kal kar ka tamara wurna ka taadu ala kana شكراً على الدليجيت دو بورا جون فابور سي عبد الكادر زيلاني ملي ابورا ليلو بورا كادوم كاتمن والير كاتمن والير كاتمن والير كاتمن كاتا دو عبد الرحمن تفساجي كانا كانو كلو ولاو دليجيت دو نال كانا كن يلمن كانا كورا هل عليك طاما بين الاولياء كالكركا بين الطيور Kar kar kar bena tuyuri. Abdurrahman Tawzaji yo alikuma falamna liti malo mukodo be wala alika jeti abe jikirumi karabi ala darano kumiyo wala dale kadilegeta kado alikana waya trode alisigini be bona kada lira wali ya bona kada mukami kadilegeto akana alibe wali ya bona kono nai. Wallahi. Alibe bona kono nai alibe bona kada ani mukami be bona kono jumani jumani jumani ya suru bona tigira. Na ina laulia kalkarka ina kwena bema fu ina bema fu ya anya to na ko gbara du bema anu bema do ele nana sa kwele na fu ele nana fu du ele kana sigi bona dala ka salam bla wala la ka tro ne ania den cho mo be bon lo lo na ke nyon yar fla juma na sura bema rao Kau. Yalu cuma nak. Benarlah uli ayi kalkarka. Ele kapun naga dalu ye kelen dekup bema bun naga dalu. Eko si tatu. Benarlah uli ayi kalkarka. Benatuyu. Ele lora bun naga dalu nak kelen dekama. Nimi bun naga dalu kono bangenta. Benarlah uli ayi. Sama wale rotera. Kalkarka. Benatuyu. Ini kap bema bun naga dalu kapanta. Benarlah uli ayi. Abdul Kadir ka karmo den do abla ata karmo den fla abla ata ka ta se Abdul Rahman Tafsaji fu kafo ko Abdul Kadir yustalimu alayk ka Abdul Kadir ko nyine fu ka fo anta fil babi wa ana fil khadra la yara man fil khadra ila bo na dar la ni bo kon no le wa man ala al babi la yara man fil khadra ko mo ni bo na dar ale te bo kon no ko lo aya lo o ta mo se al ba jma delegate ja kana lamine delegate do kana aka boye bo ni ka delegate do kana ka lo bo mi lo Bena la ulia e kalkarka bena tuyo Asumena serbi, bobo sura ka korona la watara sura yani Tiano Ya ma atise kanyina watara ruku Asumena si watara sura bi Bobo sura bi Kasi kia urba fila do Ni dunia ta Allah tika ye Aka lo watara sura yani De asumena do bo kodeo lumi bobo na katara kodeo korona Wala ya guluna al-misa Kandela e Wala yanguluna al-misaka Bianilahi Wala yanguluna al-misaka Mwa mwa tukule tamana alilasiri makalo ni kutisinayi Ala lika alatike kasabu yabo mwa tisinayi Kali mwa rubunya dunye liyala bira Ala tiyamara dunye na tiyamara lahara Tiyo ni ma ta mo miri kara ele latige baye ala ta latige kan ko mo miri kara sawbu ya mo re ni kiti nya so ka blal sawbu ya mo golo ala ta latige kan ko ala ko ne bunya dima me bunya ko no isika ko no ka desa bunya do be mo do be gonen ko da dale bunya nyina law nan bunya ka la ko na logo biya buara akaza mi ma kunu lo tiya mi ma kunu lo ala ka fa lema wa watla alehim nabalade ataina o ayatina fasalaha minya adba o shaitan pagana min al gawi la rabana o biya akala da ila al ardi fatiba hawa kama sali kalbi nami ale ya lasi hada dirgo ya lasi kama sali kalbi kadabu bayatina la lam yatabakaru amode na nguri kanya ta kadu akal mora papa papa papa kad namle musa nyadina namle musa kala dara kala dara halika na tata namle musa plasi ta kadia maka namnyo yato koko kaka yale lavla ta ko tisna ke ta ko tisna ke akara namle musa premier ministre dugo dugo ale sik ta ka ta ko fere ka ta ko fere atro ki mo sa wan to me sen banyuma ta koko les amule baby les akule baby mini baby mini dango o sa sa amma kan mo mun yetugo aha arke kuma kan mo mun mo gale yetugo do tiale abou ma abou ko la fa sha bo hal mo gor ka ta sik mo gor ka ta sik bi ka lo si sa bali amule be israel konobi allo misra konobi halikum alaihim tabakubi ka yalma atana wa ayatina min ya shaitan wa kana min algawi alashina la rafana umbiya ala da ila alardi hawa kama zalle kalbi ya lasi arda turki o ya lasi alika madal kamil adina kadabu bayatina la la ya tafakaru kamara zange la karange ale wallahi ita karmora zage ngela karange ale mu ebona kar moden ma na balade jeta habar kararie ataina nala katonga chemina ayatina nala katika chemina ayatina nyalon bare ma ka jamwa e ko biele lo wallahi akadu fanu mine ko waladie akamita ko kwat atoka ngazonga chemina ayatina ngabla katiamina ayatina nyalon ba kono hala ta yare lon ba kono fansalaha aka yare woro woro bo mina lon ba kono ade ba o shaitan ke tana gala bato gara pakana mina gavina tana gala bato gara pakana mina gavina gawa gawa akafaka bo wala kire gawa naam akafaka bo dana kar mo de narka narka mo wal kar kanyo ni mo ki kar tela yara tela karna e kar mo golo wallahi mo ki kar mason yara e kar mo golo wallahi sene mi jeti yeketa kam mo na fanni mo le kene sawbe kuy dantani e binti ganya tan na ka yira wallahi ka tul ngati gre ko biatia akaza so bielema mo ki kar fo benna kam tul ngale kura sababu mi kan sik wata ko la dunna hawa kama salli kalbi ya lasi awta turki o ya lasi kama ladina kakabu ya yadina la la ya tabakaru fatiba o setanu setana kalla fatiba bali amura tabakana min al gawina setana tendu aye wala ushina alla kunyati diara nyala enta akoro tarabali amura la bana tika kota kyara bia tika kota kyara bia nilon bilibile ye kawo amadi anyite nati diara ntika atu akakorta naam walakinahu misale bali amufere alana kayara ila alardi bali amufere alana ila alardi katwayara bunya lima alana ila alardi katwayara bunya ma wataba wallahi uloko sakalabatu kawo hawa mami adia kalabatu kawo ayaka moti anduga bia naam aya nyane bia tia mhm asmama kawe afar makawe ndio ana wakal modena la kana kawe amen makawe naam kanina salu balamu misal de kama sali kalbi ambo na jula kana wuru misailo inta me ni ka kolmata kala wuru ka ya lati karmo raza ka ya nene bobo awda tere ko ya lati anga wuru bola ka nene bo wala ba ma bwa ka nene bo wuru benene bolera bobo Eka yirta kala wuru ka ya lati ayane ne bobo awda tere ko wala ka to jara ya lati ayane ne bo singa jugu koso zalika madem bere nyimi en bi ala kareta madali kaumi mogoru ta mi selelo alladina ka me kala moden jugurle ma ka mi ka panali ka bi ayatina ka me che baba duoro le ma ka mi ka panali ka bi ayatina mena ta ka ko ya baaye farsusi Oko nam ngai lakar ka al kazasa balam kisara la la ya tafakkaruna tasbir al madrama tasbir al madrama da ambade biango ini ko mogoro aina sibi suina da al kono ayya ni anka la daranga na blakono ko ko sanana hina nyir keddu gaw naam amma ma muso berani akona nya kitimir biera almak abi no gara amen amen wata so bayna ya naam karjo so bayna ya hengbe bayna ya katakala buna kabila bieka filemi bie takara la kutar bie ma amir wuro far takara wurna takara la hara ala kutar ma mir yar banyana mayena anda kala nyonga anyana maya janya bakala ala ma janyana mir moko kasa mir kaburu bo bakara arsome ala ma baraga yara mir yaku kiratu baragi ala ma dirama mir ser filonga kiratu baragi ala ma dirama mutika tigirun tigala angona mutika tigiru naam korbiate moko kasa kabana mutika arlo kago kanta ka tan nani akele mami fe ala ma karafla akele mami fe ala ma karafla mi ta yarba fla ala ma karasawa mi ta akele nyatna jidi ala ma baragara burra ala ma baragara burra utman ayi na sirisa ka hina mi ni afabu ya soro nyuma shi boleta ngana ngana mo gorkuta ngana ko nyuma lambare ngana mo gorma ngana mo sena ali radiyallahu ta'ala an sena ali ko anna abdu man alamani kharfan mimma ahtadu ilay fi din isa ba wesa ataka naam akon ni sedna limbe mota jonni mo mi siraka harfu kelen londe harfu kelen na mi nyaata ka hitaji dinara kan dina ko nyalo nin aletri akadia ayam na kan fire na kan dia ayam kan hora ya akadia sigo sigo ayam sigite wo biele kri ko yara majigi moti ni kan ka ban kim na ki e fire fere ko ndaina bole la otuma ta alama jogo berdira amen na o jaba ma nyine bila na ta fa ba ye na shaytan yo raji na o jaba ma ta ma fa ma nyine bila na ta fa ba ye na shaytan yo raji ando kar modeni fa ma nyine bila na ta fa ba ye na shaytan yo raji ani mama fa ma nyine baraka nyine bismillah rahman yo raji Ay mama Musaye na ñene baraga ñene bismillah ya rahman yo rae Ko ta mo na Musaye na ñene baraga ñene bismillah ya rahman yo rae Yo ta mo di Musaye na ñene baraga ñene bismillah rahman yo rae Sallu ala salika alayhi ya mama tumna o dirgalo ra mino ngre hoda sawabi sawabi ala kan ngal bani baraga wayakon nalo jamo waru barake alalae wadao wadano demizonu barake wayakon nalo jamo waru barake alalae wadao wadano demizonu barake wayakon nalo jamo waru barake alalae wadao allakele waina nalore lanarejo kadabao Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ala nabiyyina Muhammad al-karim alladhi yarmana yaman salatun wa sallam ala walinga yade ajabana zirayana ke al maqsuda wal mamula allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin ya nadi آل سماوات وارض آل سماوات وارض يا ذا السماء يا إله توقتك الوسنا واسما الله سما كنا وساو الله سما مرا den ga kedden tu ye de swali ho den bere aman amanyi na fa ku amanyi na nako inna ka sa koro chomo nya fo ye bisu net ka lon ka koro inna be do mna bia do a loin ni na wa bil masaba koko isel fa la kelingelin bie atuya inna ya lo wa masa Allahumma ghfir li aina wa madina ighfir li aina wa madina Allahumma ghfir li aina wa madina warham li aina wa madina Allahumma irham li aina wa madina Allahumma irham li aina wa madina ighfir li aina wa madina warham Ya ina wa madina wa rasulullah yadun la bil magfara nam akum ko ka sa ka ba yake walan biya tigara fo ke walan sawa ke walan sawa ko non tem fla ko fara ri en ba ke ko fara sa nam den ya soro sa mo ko den ya soro sa mo ko den ya ka den bere ye na ka ser ser kelingelin biya ka ka ba aya fo ala ko to niye ka ko to wor ba ga ye ala ko to ni ma ka ko to wor ba ga ma nam wo duwa mi ta ke ta nam ina sa ra wa ama sa wa ni ko ba to ko ni